prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds of silence. Trójka. Program trzeci. Sława i szczęść, pisze do nas stały słuchacz, w Międzynarodowym Dniu Szachów biskup Nikifor spod Piekilsk. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, towarzyszącego nam na żywo pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Tak pisze nasz słuchacz z południa, a ja powiem, że mogą mi państwo napisać nasz adres do wagonu pocztowego wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na peronie. Ten peron znajduje się na Facebooku. Osobliwości muzyczne, audycja Wojciecha Ossowskiego. Tak to chyba brzmi. I mam nadzieję, że może państwu nudzi się nocną porą i zajrzą państwo albo tu, albo tu. A teraz już tak naprawdę zaczynamy. Too. 'Cause when the past the sheets with me. I'll find you in the courtrooms, I'll find you in the schools, when you hear the piper play. I'll bring away the wise men, I'll bring away the fools, and bring their bodies all to clay. Well, all the politicians of high and low degree, lords and ladies, great and small, don't think that you'll escape, and need not dance with me. I'll make you come when I do call. Dance, dance, the shaking of the sheets. Dance, dance, when you hear the piper playing. Everyone must dance, the shaking of the sheets with me. Dance, dance, the shaking of the sheets. Dance, dance, when you hear the piper playing. Everyone must dance, the shaking of the sheets with me. Którzy słuchają nas od jakiegoś czasu, wiedzą, że wieczorami słuchamy Witka Wargasa, który co prawda nieobecny, ale nagrał swoją opowieść i dozujemy ją w rozsądnych dawkach. Dzisiaj po raz trzeci przyjdzie nam się z Witkiem spotkać i to będzie chwilowo to smutna wiadomość. Ostatnie nasze spotkanie, no chyba, że artystę najdzie wena i zadzwonię i powie, że mógłby nam jeszcze coś opowiedzieć. Myślę, że państwo nie mieliby nic przeciwko. O, a było pytanie, któż tak pięknie grał? Odpowiadam, Faran Flad grupa, która przypomina stare tematy w cokolwiek oldschoolowym wykonaniu, aczkolwiek zmierzyć się z tym tradycyjnym angielskim tematem nie jest łatwo po tym, jak zamieścili go na płycie dawno, w latach 60., chyba 68 rok, jeżeli dobrze pamiętam, może troszkę później. Still a Span. Tamta wersja, przyznam się szczerze, dla mnie pomnikowa i chcąc nie chcąc zawsze porównuję z tamtą. Ale Shaking the Sheets, czyli opowieść o tym, że gdy tylko dudziarz zagra, każdy musi z nim zatańczyć i jak to w angielskim tańcu, wziąć róg chusteczki i w ten sposób dołączyć do korowodu. Czy bogaty, czy biedny, czy uczciwy, czy nie, każdy na dźwięk dudów, czy dud pójdzie w pląsę. To oczywiście taniec śmierci i małymi literami na końcu powinno być nie dotyczy polskiego kowala. Jeżeli Państwo nie wiedzą dlaczego, opowieści dzisiejsze sprawy wyjaśnią. Ale to za chwilę, bo skoro już jesteśmy przy nowościach, a Far and Flat to właśnie nowa propozycja, to raz jeszcze Śmierć i Dziewczyna. Lost you to ladies, bow down to me and I tak spokojnie rozpoczęliśmy, ale dla tych, którzy jeszcze mają w uszach muzykę Paula Simona, sądzę, że to łagodne i bezproblemowe przejście do muzyki bardziej osobliwej i konkretnej. Ale chciałem podziękować koledze, bo jechałem do radia, słuchałem Paula Simona i odmłodniałem. Podejrzewam, że wielu słuchaczy mego pokolenia również dzieli miłość do tej oldschoolowej muzyki. Za chwilę będziemy słuchali opowieści Witka, ale przypomnę tylko, że od czasu do czasu sięgamy po nowości. Pierwsza za nami. Za chwilę Tormis Quartet to będzie nowa płyta z Estonii. Rzadko sięgamy po muzykę z tego kraju, ale jeżeli już jest, to jest najwyższej próby. Różne utwory, od bardziej tradycyjnych po te odważniejsze, my wybieramy coś ze środka. Ale to za chwilę, bo teraz pora na Witka. Opowiadam dalej malutkie, drobniutkie fragmenty tego, co jest zawarte w ostatniej książce, która wyszła w naszej serii Legendarz. Książka pod tytułem Magiczne zawody, która opowiada o kowalach, o legendach kowalskich i magii żelaza. I skończyłem ostatnim razem na tym, że nowy porządek i dobra nowina miała wskazać kowalom, gdzie jest ich prawdziwe miejsce. I w ten sposób przywędrował Zbawiciel na ziemie słowiańskie. A tu okazało się, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki dalej, nasze ziemie to było królestwo absolutne na całą Europę hutnictwa. Ludzie od setek, a może i nawet tysiąca lat parali się hutnictwem, co się w tamtym czasie nazywało rudnictwo, czyli wydobywanie rudy, czyli połączenie trzech zawodów. Górnika, hutnika i kowala. To był rudnik i po prostu z rudnikiem nikt nie mógł podskoczyć. Absolutnie. Zresztą rudnik potrafił tunelami pod ziemi dostać się do krain podziemnych i właściwie był absolutnie panem swojej ziemi. No i tak się złożyło, że oczywiście kowal u nas też miał taki napis na swoim warsztacie. No i któregoś dnia podchodzi do niego pan, żeby zapytać, czy bogobojny, i widzi napis: ja, kowal, mistrz nad mistrzami. I postanawia zrobić mu nauczkę ze starą kobietą. Bierze starą kobietę, robi to samo, co było w tamtej legendzie, czyli przemiela ją, wrzuca do pieca, potem wrzuca do wody, owija chusteczką i stamtąd wychodzi przepiękna dziewczyna. Kowal zachwycony, ale nie był taki głupi jak ten zachodni, już gdzieś z Francji, tylko zamiast próbować to od razu, to jak tylko pierwszy jego nauczyciel odszedł gdzieś za horyzont, to ten natychmiast swoim specjalnym tunelem, który łączył jego piec z podziemiami, zapytał diabłów, jak to się robi. I legendy polskie opowiadają o tym, że diabeł dał się namówić kowalowi i nauczył go przekuwać stare kobiety na młode. I ktokolwiek, kiedykolwiek myślał o tym, żeby udać się do zakładu chirurgii plastycznej, żeby jako tako przerobić swój wizerunek na to, jakim był on 10 czy tam 20 lat wcześniej, to musi koniecznie zrobić to w Polsce, ponieważ tutaj w Polsce najdłużej funkcjonują takie zakłady. Otóż kowale dawno w czasach półlegendarnych potrafili robić takie rzeczy i formowały się wokół kuźni, za kuźnią, nawet zakręcając za gruszą, gigantyczne kolejki starych kobiet, które, jak przychodziła ich kolej, wchodziły, dostawały kilka razy młotkiem tu i tam i wychodziły jak nowe. No i za chwilę powrócimy do tej opowieści, ale już teraz zapowiadany Tormis Quartet. Dwóch panów, dwie panie. Dwie panie chyba były u Kowala, bo wyglądają naprawdę niczego sobie, ale panowie chyba też kuźnie odwiedzili. O, i tak to właśnie brzmi Tormis Quartet. Muzyka, która do nas przywędrowała niedawno. Mamy parę nowości, ale rozkładam te płyty przed sobą i zastanawiam się, w którą stronę podążyć, bo państwo mają różne gusta. I zanim zdecydujemy, co następne, kolejna informacja. Otóż zazwyczaj staram się przychodzić tutaj osobiście i spędzać z państwem noc, ale w przyszłym tygodniu nie uda mi się ta sztuka, dlatego że wyjeżdżam, mówiłem państwu i zapraszałem na festiwal Globaltika w Gdyni, Gdyni Kolibki. Piękne okoliczności przyrody, morze, klif, plaża, łąka i wspaniała muzyka. Ja będę tam zapowiadał zespoły, w związku z tym nie uda mi się wyjść po angielsku i no właśnie, nie dam rady być z czwartku na piątek z państwem, ale audycja będzie. Jeżeli ktoś będzie chciał podczas tej audycji nawiązać kontakt, to myślę, że możemy za zawiadowcę uznać Nitifora, który będzie kierował ruchem na peronie. W związku z tym, no, poza mną w zasadzie niewiele się tam zmieni. To jeśli chodzi o ogłoszenia osobliwe, a teraz już powracamy do opowieści. Umiejętność zadawania się z diabłem Kowala jest immanentna, jeżeli rozumiecie to słowo, czyli ciągle i zawsze we wszystkich legendach kowalskich z tych stron. Nie bez powodu, dlatego że kontakt z diabłem nie jest tylko i wyłącznie kontaktem ze złymi mocami, tylko również z podziemiem. I znamy na przykład legendę o wojsku świętej Jadwigi. I nie bez powodu wojsko świętej Jadwigi ujrzał nikt inny jak Kowal. przypomnę pokrótce, że szedł sobie kowal i zobaczył anioła, który go przyciągnął do takiej jaskini, która była pod górą, schodzi kowal i chodziło o to, że miał przekuć konie śpiącego wojska, które czeka, aż dostanie znak od głównego ich dowódcy, jakim jest chrobry, mieli wyruszyć i uratować kraj przed jakąś klęską. To jest bardzo mocna nasza legenda, ale nie zszedł pod ziemię na przykład szewc, żeby poprawić ubrania tego, tych, albo tam lampasy tych wojskowych, nie zszedł kucharz, żeby im coś ugotować, tylko właśnie kowal, bo tylko i wyłącznie kowal był w stanie robić takie rzeczy. Stop. A, tutaj moglibyśmy zakończyć, ale dajmy jeszcze Witkowi ochłonąć. Tak, on miał moc magiczną, ten kowal na naszych ziemiach, że właściwie nie bał się ani diabła, ani śmierci. No i żyło mu się już bardzo długo. Żył, właściwie żył i żył i żył i robił się strasznie stary. I myśli, a może by i tak czas umierać. I nagle słyszy pukanie do drzwi. Kto to może być? Otwiera. A tu kostucha, dwa razy wyższa od niego, z wielką kosą na ramieniu. Wyciąga swoją kościstą rękę i palcem, zginając palec wskazujący we swoją stronę, mówi do niego: nadszedł czas twój, przyszłam po ciebie. Kowal mówi: no dobrze, ale przypomniał sobie o worku. Jeżeli słuchaliście uważnie, to pamiętacie, że pierwszy człowiek kowal ukradł małpom worek z 5 atrybutami, które miały go ochronić od ostatecznej klęski. I w tym worku między innymi było nasiono gruszy, które kowal posadził na swoim podwórku i była to magiczna grusza, na którą się wchodzi i nie można już zejść. Postanowił na początku skorzystać z tej gruszy. I mówi do śmierci: dobrze, już tylko się pożegnam ze swoją rodziną, a ty na razie się poczęstuj. I wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy śmierć się wzruszyła, bo jeszcze nikt, kto miał być zabrany przez nią, nie poczęstował ją czymkolwiek. Więc weszła wzruszona śmierć na gruszę i tam została, bo nie mogła zejść. A kowal był stary, sklerotyk, zapomniał całkowicie o tym i tak sobie wędrował, do momentu, kiedy zaczęło mu się przykrzyć, że w sklepach kolejki dla starszych są dużo dłuższe dla tych uprzywilejowanych niż dla normalnych ludzi i mówi: jak to możliwe? No to jak w końcu? Gdzie ja mam stać? Dlaczego was jest tyle? A starzy mówią: no bo jakoś nam się nie umiera, panie kowalu. Dlaczego nie umiera wam się? No bo nie przychodzi do nas śmierć. Aha, rzeczywiście, mówi kowal i biegnie z powrotem do swojej kuźni, biega na podwórko, a tu śmierć woła do niego z gałęzi: wypuszczaj mnie stąd wreszcie. Oczywiście, robi się kowal, mówi: mówisz, masz, wyciąga, ściąga ją stamtąd i mówi: do co, idziemy? Więcej po ciebie nie przyjdę, mówi. I odchodzi. No i odchodzi, a u nas przychodzi Dunia Knebl z Chorwacji, a to ze względu na mundial jeszcze pewne zaszłości. Nie mamy zwykle powodów dojrzałych, by po muzykę chorwacką sięgać. Każdy jest dobry zatem, ale zanim Dunia Knebl, to Artur z Helsinek. Dzień dobry, u mnie 71F. Na plusie i ulewa. Serkoś jest, więc można udać się na dwugodzinną ucztę z trójkowym osobowym. Artur z Helsinek, który zasiadł w Warsie. Serdecznie pozdrawiam pana półredaktora oraz całą ekipę trójkową i radiosłuchaczy. Krzysztof nas pozdrawiał. My pozdrawiamy pana Krzysztofa. No i Andrzej z Krakowa. 18 za oknem i nie pada, mimo samych chmur. Mam nadzieję na heligonkę albo akordeon oraz AA. w audycji. Jaka Małgorzatka, taka będzie półlatka. I w Dzień Świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty. Przy takiej muzyce kiszenie ogórków i innych warzyw jakoś lepiej idzie. Z pozdrowieniami dla pani realizator i dla pana redaktora i wszystkich pozytywnie zakręconych, Andrzej z Krakowa. IPS, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów. Widzę, że kółko szachowe nam się tworzy. Jeśli chodzi o panią realizator, przypominam, Halina Leszczyńska dzisiaj. A my, no właśnie, mówiliśmy o Chorwacji, Dunja Kneble. Bardziej ludowy temat i troszkę podchodzący pod stajnie, bo o koniach kojni mojni, moi. Dunia Kneble i nie bez przyczyny akurat ona, bo to artystka związana z zespołem, który tutaj hołubimy i nasz słuchacz z Wawelskiego Grodu pewnie teraz nie ukoi uszu, bo nie lubi takiej muzyki, ale jest spore grono słuchaczy, którzy akurat wręcz przeciwnie. I do nich się zaliczam. SOM, czyli chorwacki metal, doom metal, niezagoniony, spokojny, jak to doom właśnie. Z Bogom, medium murie. O. Dunia Knebel raz jeszcze, ale już nie z zespołem Kolorira, a z zespołem Som, ale nieodmiennie w ludowym repertuarze. Niewiele tu się zmienia, trudno powiedzieć, że to muzyka progresywna i ci, którzy cenią sobie w muzyce rozwój wydarzeń, prawdopodobnie będą kręcić nosem, ale inni, między innymi Konfucjusz, uważali, że piękno w muzyce to trwanie i ideałem piękna dla Konfucjusza było monotonne uderzanie o kamienną płytę. W związku z tym jak najbardziej są po latach powraca do tej koncepcji i to jest całkiem dobra koncepcja, przynajmniej dla mnie. Som odpływa na falach eteru, a na nich pojawia się ponownie Witek. Ale jak to tak zostawić kowala nieśmiertelnego? Nieśmiertelna może być legenda o kowalu, no ale nie sam kowal, bez przesady. Nawet legendy się na to nie zgadzają. Kowal musiał jakoś odejść z tego świata. Ale śmierć się obraziła na niego, powiedziała, że więcej po niego nie przyjdzie, więc nasłała po niego diabły. Pukają. Mówią, o nie, do wszystkich tak, tylko nie do tego kowala. Przecież ostatnim razem, kiedy on właśnie swoim tunelem, który łączy go z podziemiami, przez ten tunel tak mocno słychać było jego walenie kuźnią, że postanowiono się z nim raz na dobrze rozprawić. Tym bardziej, że kowal w legendach miał tak, w swojej kuźni święty obrazek i figurkę diabła. I bywało, że polewał święconą woną ten obrazek i kilka kropel spadało na figurkę diabła i wtedy diabłów w piekle strasznie parzyła skóra, więc postanowili, że wyślą jednego diabła do kuźni, żeby się z tym kowalem rozprawił, ale kowal wziął tego diabełka, pokazał mu figurkę, którą ma diabła i że w tej w jego klatce piersiowej jest mała szufladka, kazała diabłu zajrzeć do tej szufladki i zamknął ją tam. I to jest jedna, teraz opowiadam ją oczywiście w bardzo wielkim skrócie, jedna z najpiękniejszych polskich legend kowalskich. Nazywa się O Żelaznym Diable i można ją bardzo łatwo znaleźć, chociażby w internecie albo w książkach. Mało tego, jak diabli przyszli po kowala, żeby go zabrać, to on po kolei wyciągał kolejne atrybuty z tego worka i to było tak. Raz była to ławka, a właściwie skrzynia, na którą się siada i nie można z niej wstać. I to samo później zapomniał, że tam ci diabli siedzą i czekają na niego. Zaczął sobie chodzić, znowu się narobiło tych staruszków i tak dalej. Potem przychodzi, zwolnił tych diabłów. Oni mówią, że więcej nie przyjdą, tak samo jak ta śmierć. Ale jednak dali się namówić za drugim razem, przyszli jeszcze raz. I tym razem on wyciągnął maselniczkę i to była maselniczka bez dna. Trochę wyobraźcie sobie, mniej więcej jak czarna dziura. Że po prostu ile tam się wsadzi, tam to znika. No i tam wpakował wszystkie diabły i w ten sposób się ich pozbył. Koniec końców okazało się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek zabrał kowala z tego świata. Co prawda on może i trochę chciał, ale był na tyle przyzwyczajony do wykręcania różnych numerów, szczególnie z złym mocą, że siłą rzeczy wygrał i został górą. No i został górą. Nie wszystkim przypadła do gustu muzyka zespołu Som, ale grając tak odważnie chyba byli tego świadomi. W związku z tym u nas troszkę żwawiej, ale nieodmiennie ludowo i cały czas w temacie kowalstwo. Muzykanci. W lesie w Malinówce stała chatka mała, oj stara kowalina męża nie lubiała. Po Podlas postawił se kuźnie, oj żyła kowalina z czeladnikiem różnie. Czas czasem on po tytoń, a czasem po zapałki, oj, żeby pofiglować do starej kowalki. A stary Kowalina, on o tym nic nie wiedział, oj, miał roboty dużo, stale w kuźni siedział. On miał roboty dużo, stale w kuźni siedział. Stary Kowalina idzie po pod płotem, oj, a młody czeladnik ze szkaradnym młotem. Stary Kowalina już klucz do kuźni wkłada, oj, a młody czeladnik do niego przypada. A stary Kowalina nim klucz do kuźni włożył, a to już swoje głowę na progu położył. A to już swoje głowę na progu położył. I wrócił do domu, podajże mi wody. Och, niech ręce obmyje z twego męża krwi brody. Wody mu podała i tak go pytała, oj, czy ciesie, mocno on nie chwytał. Oj, czy ciesie, o co on nie pytał. Niedługo im było tego miłowania, oj, wzięli czeladnika zaraz od śniadania. Waj, waj, waj, panowie, co wy tu robicie, że tego czeladnika w kajdanach wodzicie. Aj, ty czarny Żydzie, a nie wiesz ty tego, oj, zabił ci on, zabił sąsiada twojego. Oj, zabił ci on, zabił pana Kuśmierskiego. Jezioro, jezioro, a w jeziorze żaby, oj, że ja nie miał młodych, tylko stare babę. Oj, że ja nie miał młodych, tylko stare babę. Takie rzeczy. No, chciałbyś powiedzieć tylko w kuźni. Ale ponieważ muzykanci, płyta stara, no, znalazła się u nas na biurku, pomyślałem sobie, że nie odłożymy jej tak szybko. Jacek Hałas, niezrównany opowiadacz przeróżnych historii, które w głowie się nie mieszczą, i raz jeszcze on z muzykantami. Posłuchajże, wierny ludu, oczyść duszę z grzechu brudu, bo nastaną ciężkie lata i nastąpi koniec świata. Cywilia mówi święta, żyć będziemy jak zwierzęta, o Bogu też zapomnimy, swoją duszę potępimy. Szatan duszę opanuje i królestwo nam zrujnuje, będziem płakać, lamentować, Bóg nie raczy nam darować. Weźcie sobie do pamięci, czy to wszystko wam się święci, maszyny różne i techniki, różne mody i wybryki. panny w stroju dziwnej mody, kosmetyki dla urody, że grzech to się nie przejmuje, grzeszne ciało pokazuje. Gdy przychodzi do kościoła, rozgląda się dookoła, nie słucha słowa Bożego, pyszna ze stroju swojego. Syn, gdy ojca dziś, to przywitać go nie raczy. Ojciec starzec obnażony, a syn jego wystrojony. Wiele matek opłakuje, że ich dziecko nie szanuje i kawałka chleba pragnie. Będziesz dziecko w piekle na dnie. I ty, matko, ojcze drogi, wspomnij, czy się nie zbłądził z drogi. Przykazania zachowujesz, a młodzieży nie bierzesz.